Ще ме видите. Беседа от учителя, държана на 16 ноември 1930 година, София, Изгрев. Още малко и няма да ме виждате. И пак малко и ще ме видите. Ще ме видите. На български език, в езиково отношение, това изречение има двояко значение. Аз го взимам в буквален смисъл. За онзи, който разбира български език, важен е глаголът виждам. Да разбираш нещо, значи да го познаваш, да го знаеш. Глаголът виждам има отношение към разумния свят, към разумния живот. Този живот е песен за онзи, който може да я пее. Животът е една от най-хубавите песни, отлично композирана. Чудно е, как и досега още хората не са научили тази хубава песен. Когато някой слуша как другите пеят тази песен, тя не му харесва. Какви ли не трактати, какви ли критики не съществуват за нея? Мнозина казват, че тази песен не струва. Не, че песента не струва, но певците не могат да я пеят добре. Само талантливият и гениалният могат да пеят тази песен. Пеенето е спомагателно средство към културата. Който не пее, не може да мисли право, нито може да се развива правилно. Който мисли право, той всякога пее. Според някои, пеенето е празна работа, губене на времето. Не е така. Пеенето е работа. Ако отидете в възвишените светове, като екскурзианти, ще се учудите на музиката, която съществува там. В световете, вън от слънчевата система, съществува голяма музикалност. Учените и философите, като се спират върху греха, казват, че той е общо явление. Не само за хората на Земята, но за всички същества във Вселената. Не. Грехът е изключително явление, достояние само на хората на Земята. В другите слънчеви системи няма помен от греха. Сега, аз няма да се спирам да ви доказвам нещата философски. Едно ще знаете. Хората са причина за падане на ангелите. Те са дали път на духовете в себе си. Че е имало паднали ангели, това е човешка измислица. Че е имало в света дявол, който се бори с Господа, и това е човешка измислица. На земята съществуват само изостанали в развитието си човешки души. Те са създали ада. Тях наричат дяволи. Други души, които се развиват правилно, наричат ангели. Те са създали рая. Изостаналите човешки души не са нищо друго, освен паднали ангели и архангели, които си пакостят едни на други. Който ме слуша да говоря така, ще каже, че това е еретическо учение. Правоверно учение ли е, ако вярвате, че има паднали ангели? Според мене, има напреднали ангели, служители на Бога. Под ангел на гръцки се разбира служител. Който не гледа на ангела като на служител, казва, че той е нещо особено, високо стоящо, напреднало същество. Ако е така, как е възможно това същество да пожелае да слезе на земята и да падне? Как е възможно ангелът да падне и да се отдалечи от Бога? Докато е при Бога, ангелът не познава страданието. Щом се отклони от него, той започва да страда. Ще кажете, че страданието е резултат на отклоняването на човека от правия път. Според мене, страданието е необходим път за развитието на човека. Ще дойде ден, когато страданията и препятствията в човешкия живот ще изчезнат. За сега те са необходими за Земята, но не и за Слънчевата система. Казвате, какво ни интересуват условията на Земята? Не могат да не ви интересуват. Те са толкова важни за вас, колкото е важно да знаете дали къщата, в която живеете, е хигиенична или не. Хигиеничната къща има отношение към вас. Не е достатъчно къщата да бъде нова. Тя трябва да има големи прозорци, да влиза в нея повече светлина и въздух. Хората се нуждаят от изобилна храна, от изобилна вода, въздух и светлина. Това са четирите необходими елемента за физическия живот. Без тези елементи няма живот. Така и певецът не може да пее, ако не спазва правилата на пеенето. Как ще го посрещне публиката, ако той не знае да пее? Ама глас има. Това не е достатъчно. Колкото по-културна е публиката, толкова по-взискателна е тя. И без публика може. Не е така. Певецът се нуждае от публика. Казано е, че човек не живее за себе си. Следователно, и певецът не пее за себе си. Краката не живеят за себе си. Ръцете не живеят за себе си. Очите също не живеят за себе си. Стомахът, дробовете, мозъкът не живеят за себе си. Всички органи на човешкото тяло са свързани помежду си. Те са в известна зависимост един от друг. Те са в зависимост от известни сили, които не служат на себе си, но са в служба на една велика, вътрешна разумност. Който не разбира законите на живота, казва, че веднъж Бог създал света. Ние няма какво повече да разискваме по него. Не е така. Трябва да знаете как Бог е създал света. Трябва ли да приписвате на Бога неща, които Той не е създал? Защо ще му приписвате неща, които нямат нищо общо с него? Ще кажете, че вашето верио е такова. Какво е вашето верио? Можете ли да го сравните с вериото на един светия? Друг е въпросът, ако говорите за вериото на бъдещото човечество. Като дете, човек имал детинско схващане за Бога. Детето си представя Бога като баща си, който постоянно наказва. Той държи тояшка в ръката си и като види, че детето сгреши, веднага слага тояшката на гърба му. Когато то порасне и стане възрастен човек, тояшката изчезва от ума му. Между бащата и сина се създават любовни отношения. Съвременните хора имат повърхностни понятия за баща и майка, за брат и сестра, за господар и слуга, за държава и закон. Разбиранията на повечето хора са като на първобитния човек или като на падналите хора. Сегашната раса е образувана повече от паднали хора. Като четете свещените книги, ще разберете как се е създала тази раса. В началото, при създаването на света, съществувала една раса, наречена раса на синовете Божии. Едновременно с нея съществувала и животинската раса. Впоследствие, двете раси са се смесили и се създали сегашната раса на падналото човечество. Когато божественото начало се свърже с животинското, явяват се ред препятствия, които причиняват известно падение. Стремежът на божественото се отличава от този на човешкото. Стремежът на човешкото също се отличава от този на животинското. Колкото и да говориш на човека за Бога, той нищо не разбира. Той казва: защо да не живея както искам? Да знаеш как да живееш, това е изкуство. Ама трябва да ям. Да знаеш как да ядеш, това е изкуство. Искам да пия. Да знаеш как да пиеш, и това е изкуство. Искам да мисля, да чувствам и обичам, да действам. Да мислиш, да чувстваш и да постъпваш правилно, това е изкуство. Да имам вяра. Каква трябва да бъде твоята вяра? Ти вярваш в духовното, без да знаеш неговия происход. Вярваш, че човек е създаден от Бога, без да си го видял и познал. Какво ще кажете, ако ви питат: видели ли сте Бога? Ще кажете, че не сте го виждали, но сте слушали за него от майка си и баща си, от дядо си и баба си. Срещали ли сте Бога на земята? Срещали ли сте Христа? Ще кажете, че Христос е бил на земята преди 2000 години. Де е Христос днес? На небето. Де е небето? Запита ли един свещеник, де е небето? И той се видял в чудо, не знаел какво да отговори. Ще кажете, че небето е горе. Възможно е. Един английски проповедник държал на слушателите си хубава проповед за онзи свят. Той им разказвал за заминалите, как отиват при Бога, колко са щастливи. Един от присъстващите се обърнал към проповедника с молба да му каже, де е неговата дъщеря, която от един месец заминала за другия свят. Тя е добре, при Бога е, щастлива е в новото си положение. В този момент друг един от присъстващите казал: позволете ми аз да ви кажа, де е вашата дъщеря. Аз я виждам тук, в църквата, при баща си. И той започнал да я описва какъв ръст има, каква е косата й, с каква рокля е облечена. Тя иска нещо от баща си. Значи, този човек е ясновидец. Той вижда това, което проповедникът не вижда. Това, което проповедникът разказва, е недостъпно за слушателите. И това, което ясновидецът описва, също е недостъпно. И двете неща трябва да се приемат на доверие. Обаче, бащата веднага ще повярва, защото описанието на ясновидеца отговаря на истината. И двамата говорят за Бога, но кой от тях е на правата страна? Какво се разбира под понятието Бог? Той е най-съвършеното същество, в него няма никаква дисхармония. Той изключва смъртта, греха вън от себе си. Той е идеалът на човека. Към него се стремят всички хора. Като говорим за небето, ние разбираме божествения свят, т.е. мястото, дето Бог живее. Колкото и да се говори за Бога, не може да се определят неговите качества. Изучавайте го, за да разберете стиха, в който е казано за човека, че е създаден по образ и подобие на Бога. Ако можете да обхванете в съзнанието си цялото човечество, с всички хора, с всички учители, които са слизали на земята, с всички живи същества, едва ли ще си съставите пълно понятие за Бога, който е създал всичко. Мъчно е сегашните хора да си съставят понятие за Бога. Много естествено. Те не са от онези, които Бог създал по свой образ и подобие. Те са паднала раса и трябва да се върнат назад, отдето са се отклонили. Те трябва да се повдигнат над животинското и да тръгнат напред. Под животинско състояние разбирам неразумното начало в човека. Ако това начало не ръководи хората, не бихме могли да си обясним как е възможно съвременните културни хора, последователи на Христа, да отворят война в 1914 година и да застанат едни срещу други. Де остана Христовата любов, за която те говориха и за която проповядваха? Това не бяха езически народи, но християнски, културни народи, които се биха цели 4 години. Войната беше така жестока, че не можеха да приберат умрелите си по бойните полета. На тази война бяха убити 6 милиона хора, а 25 милиона постепенно измряха от раните си и от различни болести. Как ще си обясните, защо е допусната тази война? Ще кажете, че такава е била волята на Бога. Не, Бог не съизволява във войната. Божията воля се изявява по два начина. В ограничаване на човека да върши престъпления и в даване на свобода да върши добро. Следователно, човек се намира или под изключителната воля на Бога, която го ограничава да прави зло, или под неговата изключителна воля, която го насърчава да върши добро. Човек трябва да знае под коя воля се намира. Ако Бог го ограничава и контролира, той е на път на израждане. Ако го насърчава, той е на път към усъвършенстване. Аз се чудя на съвременните хора, които предпочитат лъжата пред истината. Мнозината гледат право в очите и те лъжат. Някой лъже и сам си вярва. Защо? Защото основата на лъжата е в истината. Ако не носи истината в себе си, човек не може да лъже. Който е опитал и познал истината, само той лъже. Само богатият може да осиромашее. Само живият може да умре. Това е философия, която може да се провери. Казват за някого, че е беден. Беден е, но някога е бил богат. Еди кой си умрял. Сега е мъртъв, но някога е бил жив. Умрелият не може да умре. Глупавият не може да стане умен, но умният може да стане глупав. Когато интелигентността се намалява, човек постепенно започва да пада и да влиза в неблагоприятните условия на живота. Питаш, какво трябва да се прави? Обърни се към Бога. Как да се обърна? Започни да се храниш. Това е нещо елементарно, което всеки знае. И най-малкото животно, и най-малката птичка знае да се храни. И животното може да ти даде един урок за хранене. Значи, болният се нуждае от храна. Закон е, когато се храниш, не допускай нито една отрицателна мисъл в ума си. Между тебе и храната трябва да има общение, връзка. Яш храна, която обичаш и се разговаряй с нея. Това значи да употребяваш жива, а не мъртва храна. Мъртвата храна не допринася никаква полза. Казват, че някъде в Германия имало обичай да държат месото по няколко дни да се разложи и тогава да го готвят. Такова месо било по-вкусно. Може да е по-вкусно, но не е хигиенично. Изобщо, аз не препоръчвам месото да се консервира. Аз съм даже и против консервиране на плодове. Консервирането на храните говори за израждане на човечеството. Докато храните се консервират, Всякога ще съществуват болести. И тъй, ако и човешките мисли и чувства започнат да се консервират, ще се явят различни болести. Много религиозни разбирания, много човешки мисли и чувства се консервирани, запазени в теникия. Те когато потребват на хората да ги сготвят. И това не е лошо, но консервираната храна пречи на правилното развитие на човека. Който се храни с консерви, не може да отиде при Бога. Това не е било и няма да бъде. Ако ангелът се храни с човешка храна, ще стане човек, ще изгуби качествата на ангела. Когато Мойсей изведе евреите от Египет, той ги прекара през пустинята, дето цели 40 години се хранеха с манна, да станат човеци. В Египет евреите прекараха 400 годишно робство. Те бяха толкова наплашени от господарите си, че трябваше да минат години, докато се освободят от страха. И до сега още евреите не могат да се освободят от този вътрешен страх. Колко пъти те казваха на Мойсея: до кога ще ни храниш тази сладка манна? В Египет бяхме роби, но ядяхме месо, кисели краставици и други. Тази сладка храна ни дотегна. Ще ни измориш тук. И до днес още, като слушате някой да ви проповядва, казвате: до кога ще ни храниш тази сладка манна? Искаме нещо киселичко да отговаря на вкуса ни. Казвам, всяко учение, което храни слушателите с сладка храна, има отношение към напредналите души. Следователно, от гледаще на храната, която употребяват, хората се делят на 4 категории. Първата категория – хора живеят в своето подсъзнание. Втората категория – живеят в своето съзнание. Третата категория – в своето самосъзнание. И четвъртата категория – в свръхсъзнанието си. Подсъзнанието и свръхсъзнанието означават два божествени полюса. Единият полюс означава човешката душа, а другият – човешкият дух. Съзнанието и самосъзнанието представят други два полюса. Единият означава човешкото сърце, а другият – човешкия ум. Съзнанието има отношение към животинското царство, а самосъзнанието – към човешкия живот. Не можете да живеете добре с хората, ако не познавате животните, ако нямате правилно отношение към тях. Много човешки чувства са взети от животните. Те не ги създадоха, но първи минават през тях. Ако познавате тези чувства в животните, ще знаете как да се справите с тях. Щом не минат през вас, ще им дадете нужното място. В живота съществуват две схващания. Първото схващане е материалистично. Според него, човек върви по еволюционен път от нището към висшето. Друго схващане е на богословите и на някои философи. Според тях, човек върви по инволюционен път от висшето към нището. В първия случай той възлиза, а във втория слиза. Тези две теории са непримирими. Затова трябва да дойде трета теория, според която развитието на човека не е еднократен процес. Той не върви нито само по еволюционен, нито само по инволюционен път. На същото основание и създаването на света не е еднократен процес, а многократен, т.е. непреривен. Качването и слизането, т.е. еволюцията и инволюцията също са многократни, непреривни процеси, в които взимат участие възвишени, разумни сили. Само разумният може да се качва и слиза. В математиката, например, се говори за числата от 1 до 10, като се разглеждат по форма и значение или стойност. Обаче същите числа имат известен вътрешен смисъл. Значи, те имат двояко значение. Какъв смисъл могат да имат числата? Много просто. Ако говорите пред простия човек за 7-те основни музикални тона, той ще ги свърже само с числата от 1 до 7. Ако говорите на музиканта, той ще ги свърже с техните звукове, по които се отличават един от друг. Значи, всяко число съдържа в себе си известен тон, известна сила, известен цвят. Достатъчно е да разбирате смисъла на числото 2, за да се справите с всичките си мъчноти, които проистичат от него. Всяко число носи известна мъчнотия. Също така, числата носят известно благо за човека. Който не разбира вътрешния смисъл на числата, не може да разбере нито благата, нито мъчнотиите, които са свързани с тях. Всяко число е свързано с един разумен център. От най-дълбоката древност великите учители са свързали единицата с съзнанието на Бога. Те са свързали числото 2 с съзнанието на боговете, числото 3 с съзнанието на ангели, числото 4 с съзнанието на хората, числото 5 с съзнанието на животните. Ако влезете във връзка с съзнанието и на най-свирепото животно, ще видите, че като род, като индивид, то има определен характер. А като влезете във връзка с първичното му съзнание, ще видите нещо благородно в него. Даже и змията, колкото и жестока да е, като се свържете с нея, ще видите колко е привързана тя. И тя може да услужи на онзи, който я обича. Казвате, змия е това. Змия е, но и в нея има нещо хубаво. По какво се отличава змията? Нима съвременните хора не проявяват някога своето животинско естество? Някога брат на брата може да струши костите. Тогава каква е разликата между човека и змията? Значи животинското се крие в изопаченото човешко естество. Следователно, ако човек знае законите, които управляват живота, той може да предизвика онова истинско знание, дълбоко скрито в него. Ако не знае законите, той може да предизвика най-голямото зло в себе си. Ти можеш да предизвикаш най-лошите чувства в себе си, както и най-добрите. Новата наука се стреми именно към това. Във всеки даден случай човек да предизвиква доброто в себе си. За да се предизвика доброто, човек трябва да знае езика на природата. Езикът на природата е общ за всички същества. Той е подобен на есперанто. На него говорят всички ангели и богове. Който иска да разбере смисъла на живота, непременно трябва да знае този език. Не го ли разбира? Той не може да се домогне до великото в живота. Каквито други постижения да имате, те са временни. В тях е разочарованието. Като говорим за временното, подразбираме, че ще дойдем до онзи момент, когато ще се прекъсне връзката между временното и вечното. Защо? Защото временното е част от вечното, а постижимото – част от непостижимото. Благото в света е в непостижимото. Непостижимите неща са за онези, които не разбират законите. А постижимите неща са вечни. Те са постижими за онези, които разбират законите. Това не означава еднократно постижение. Не мислете, че вие разбирате и можете да разберете целокупния живот. Да кажете, че няма какво да учите. Това никога няма да се случи. Никога две същества не могат да дойдат до еднаква степен на разбиране. Ето защо, когато дойдеш до границата на своя учител, ти ще бъдеш на такова разстояние от него, на каквото си бил и по-рано. Това разстояние съществува между две души. Никога двама души не могат да се приближат по-близо един до друг, отколкото са били поставени. Нещастието на хората се заключава в това, че те искат да бъдат по-близо или по-далеч, отколкото трябва. Като обичаш някого, ти искаш да го поставиш по-близо до себе си. Какво ще стане с Земята, ако пожелая да измени пътя на Слънцето, вместо тя да се върти около него, то да се върти около нея? Това е невъзможно. Земята всякога ще се върти около Слънцето. Нищо повече. Докато спазва това отношение, тя всякога ще приема нужното количество топлина и светлина от Слънцето. Следователно, всички същества на Земята се намират в хармонично отношение. Ако Земята мине известна криза, това показва, че отношението и към Слънцето не е правилно. От тук тези същества ще имат дисхармонично отношение и към космоса. Повечето хора не разбират защо са създадени Земята, Луната, звездите. Те даже не разбират смисъла и на своя живот. Те си създават специфична философия, с която искат да си пробият път. Техните философски и религиозни вярвания, както и политическият живот, са построени на своеобразни теории. Аз разглеждам политическия, обществения и религиозния живот в състава на целокупния живот. Един е животът. Няма разлика между религиозния, обществения и политическия живот. Като се говори за религиозния живот, това е само на думи. Ще ме видите. Виждането подразбира правилно схващане на проявите за всеки момент. Разбирането не се отнася за бъдещето, но за което ви говоря сега. Важно е това, което в даден момент може да разберете и възприемете, да остане в съзнанието ви. Мога да ви говоря с часове, но важно е това, което в даден момент може да ви ползва. Ако не го разберете, вие сте в положението на онзи младеж от древността, който изучавал окултните науки без да може да ги използва. Един ден, като пътувал, усетил голяма жажда. Това било изпит за него. Отдалеч още той забелязал една хубава мраморна чешма и се опътил към нея да пие. Едва се приближил до нея и турил устата си да пие. Той останал учуден. Не потекла нито капка вода от чешмата. Той започнал да си търка очите и си казал: дали право виждах, че чешмата течеше, или се излъгах? Може да съм се излъгал, или е станало нещо с чешмата. Обаче тя била така направена, че който стъпвал на една от нейните пружини, спирал водата й. По невнимание, ученикът стъпил на една от пружините и тя престанала да тече. Като се отдалечил от нея, той настъпил някакъв кран и в този момент чешмата започнала да тече буйно. при което се обърнал няколко пъти и съвсем го измокрил. Той си помислил, че става нещо неестествено. Не, така е направена чешмата. Не е трябвало ученикът да бърза толкова да пие вода. Трябвало е да прочете правилата. Как? И къде да стъпи и тогава да започне да пие? Това показва, че съвременните хора, като този ученик, бутат пружините не на време. Поради това, някои чешми пресъхват, а други текат повече, отколкото трябва. И в двата случая не могат да се използват правилно. Ти тъкмо си наредиш работите, спечелиш няколко милиона и ето, дойде някаква тежка болест и парите ти отиват дето не трябва или остават неизползвани. Болестта може да те завлече на онзи свят. А ти живееш с идеята, че като забогатееш и спечелиш много, тогава именно ще станеш човек. Кой е направил парите? Човек ги е направил. Човек създаде културата, цивилизацията, а не обратно. Човек създаде държавите, всички философски и религиозни системи. Те не го създадоха. Има неща, които сме създали. Тях ние трябва да подчиним на себе си. Всичко останало, което ние не сме създали, трябва да го изучаваме и да му се подчиняваме. Например, мозъкът, стомахът, дробовете не сте ги създали вие. Следователно, трябва да ги изучавате. Страхът също не зависи от вас. Въпреки това, трябва да служите на Бога. Казано е обаче, страхливият не може да угоди на Бога. Утре, като хванат страхливия, ще му кажат да се отрече от своите убеждения. Ако се откажеш, ще се намериш в положението на апостол Петър, който преди да пропее петел, три пъти се отказа от Христа. Като го запитаха да не е ученик на Христа, той отговори: не съм и не го познавам. Защо се отказа от Христа? Защото настъпи една пружина в главата си и каза: тази работа не е за мен. В този момент Петър приличаше на болен човек, който не мисли право. Той си казваше: ако Христос беше силен човек, както си мислих, нямаше да остави да се гаврят с него. Той никога не би изложил нито себе си, нито своето верил на поругание. Щом Петър се отрече от Христа, петелът пропя. Тогава той осъзна грешката си и се разкая. Благороден човек беше той. Грешката на Петра не се заключава толкова в отричането му от Христа, колкото в това, че излъга. Като го попитаха познава ли Христа, той каза, че не го познава. Христос го погледна само, без да му каже нещо. Този поглед го изобличи и той се разкая и горко плака. Често цитирате стихове от Евангелието, като тези за отричането на Петра от Христа. Мнозина питат: какъв смисъл има за нас отричането на Петра? Наистина, кой не се е отричал? Като се намери в трудно положение, човек се отрича от убеждението си. Моли се на Бога, но като не получиш отговор на молитвата си, казваш: и без Бога може. И аз ще живея като всички хора. Знаете ли как живеят всички хора? Ако искате да живеете като хората, вземете всички онези, които съставят целия космос, а не само хората на Земята. Те съставят микроскопическа част от космоса. Ходили ли сте по всички слънчеви системи? Да видите колко хора живеят там. Да видите как живеят. Ще ме питате дали съм ходил аз? Ходил съм. Обиколил съм всички слънчеви системи. Какво се ползвате от това, че аз съм ходил? Вие се ползвате до толкова, доколкото може да получите някакво благо. Какво от това, че някой ходил на Божи гроб? Друг е въпросът, ако той ви донесе някакъв подарък оттам. Тогава и вие ще се радвате с него заедно. Ако нищо не получите, никаква полза нямате от неговото отиване. Доколкото сте свързани с известно верю, дотолкова се ползвате от него. Щом сте свързани с това верю, вие ще проверите, доколко то има отношение към истината. Като говоря за истината, като божествен принцип, аз разбирам онези условия, при които човек може да се повдигне и да се освободи от болезнените състояния на своя живот. Болният, докато е в болницата, очаква всичко наготово. Такова е разбирането на повечето хора. Те искат да бъдат богати, без да работят. Те очакват другите да им слугуват. Около болния се въртят по 2-3 милосърдни сестри. Една го обръща в леглото, друга го храни. Лекарят от своя страна го преглежда, прави му превръзки. Това се продължава, докато оздравее. Щом оздравее, напуска болницата и го оставят сам да се грижи за себе си. Той не се нуждае вече нито от лекари, нито от милосърдни братя и сестри. Естествено е да слугуват на болния, но не и на здравия. Днес всички хора говорят за осигуряване. Щом си здрав, ти си осигурен. Каква по-голяма осигуровка ще търсиш от здравето си? Каква по-голяма осигуровка очакваш от живота, щом имаш душа и дух, ум и сърце? Някой разчита на своето верю или на своето убеждение. В края на краищата, неговото верю или убеждение го завежда на гробищата. Какво показва катастрофата в Лион? Една сутрин хората стават и виждат, че цели къщи с хората заедно потънали в земята на 280 метра дълбочина. Къде е сигурността, че един ден няма да стане същото и с София или с цялата земя? На какво може да разчита човек на земята? Защо стана тази катастрофа в Франция? Има причина за това. Направила е нещо несправедливо. Това е едно предупреждение. Невидимият, разумен свят и обръща внимание да изправи грешките си. Ако човек не измени пътя на своето движение и не се подчини на Божествения закон, ще потъне в земята заедно с къщата си на 280 метра дълбочина. Така са потънали цели континенти. Въпреки това, хората отново се готвят за война. Те не знаят, че има един велик закон, който регулира отношенията между хората и народите. В Стария Завет е казано, че Бог допуска войните и Бог ги забранява. Следователно, без волята на Бога нищо не може да се направи. Сега, като говоря така, искам да ме разбирате правилно. Знайте, че нещастията в живота ви се дължат на факта, че между първата причина и вас съществува известна дисхармония. Бог ти казва: направи това, откажи се от несправедливия договор, който си написал. Ти, като французина, казваш: не, Този договор трябва да си остане. От него зависи щастието на Франция. Друг се извинява с думите. Човещина е това. Слабости имам. Нямаш право да говориш за слабостите си и да се извиняваш с тях. Роден съм с слабости. Това са празни думи. Условията са тежки. И това са празни думи. Майка ми ме е родила с слабости. Условията ме създадоха такъв. Нито едното е вярно, нито другото. Ти сам се създаде такъв. Ти сам създаде своята съдба. Някого обесва, а някой сам се обесва. Първото намира обяснението си лесно, понеже причината е външна. Как ще си обясните самообесването? То е резултат на дълъг вътрешен процес в човека. Той мислил дълго време, докато най-после съдът в него се произнесъл, че трябва да се обеси. Когато други бесят човека, процесът е външен и по-бърз. Гърците осъдиха Сократа на смърт чрез отравяне. Трябваше ли той да изпие отровата? Ако Сократ живееше в наше време, щеше ли да изпие отровата? Нямаше да я изпие. Според мене, Сократ не трябваше да изпие отровата. С това той извърши престъпление към себе си. Човек няма право да жертва живота си за нещо, което не допринася никакво благо за него, нито за окружаващите. Той трябва да жертва своя живот само за онова, което допринася полза за Божествения свят, за цялото човечество или за неговата душа. С една дума, можем да жертваме живота си за онова, което ни повдига, да можем да прогресираме. Христос казва: «Ще ме видите». В какво? Ще видим Бога в любовта, в мъдростта и истината. Ще видим Бога в доброто и в правото. От мое гледище, ето как бих желал да видя Бога, как бих се молил. Господи, дай ми знание и мъдрост на ума. Нека Твоята любов и Твоят живот да се вселят в сърцето ми, а свободата и истината в моята душа. Силата и доброто да пребъдват в душите ми, а вечното право и благото на живота да пребъдват в моята воля. И наистина, щом имаш знание и мъдрост, ти ще знаеш как да постъпваш. Щом имаш топлина в сърцето си, ще знаеш как да постъпваш. Щом доброто е в тебе, ще знаеш как да постъпваш. Щом истината е в тебе, ще знаеш как да проповядваш. Съвременните хора не прилагат тези добродетели. Аз се чудя на българските вестникари. Колкото са дохождали при мене, нито един от тях не е изнесъл истината, както я споделял с мене. Те изнасят работите не както са в действителност. До сега нито един български вестникар не е изнесъл вярно нещата. Защо? Ще ви обясня това в алегорична форма. Някой си много говорил против дявола. Един ден дяволът му казал: «Бъди внимателен, не си позволявай да говориш против мене. Аз лесно ще се справя с тебе. Знай, че няма да ти простя. Ще ти дам един добър урок». «Никакъв урок няма да ми дадеш. Никакъв съвет не искам от тебе». Един ден той видял един човек продава магаре. Дощяло му се да си купи това магаре. Той попитал господаря му за цената и останал очуден, че е било много евтино. Купил го, потупал го по гърба и го закарал у дома си. На другия ден Той отишъл с магарето да събира дърва в гората и останал доволен от него. Добре работело. След това той отишъл да го напои на близката чешма. Изведнъж магарето се скрило в курната, отдето махало с дългите си уши. Само тях виждал. В това време дошли хора да пият вода. Той им казал: «Моля ви си, помогнете ми да извадя магарето от курната». Те погледнали в курната и, понеже нищо не видели, казали си: «Този човек трябва да е смахнат. Я да го набием, да му дойде ума в главата». Така се изредили много хора и на всички той разказвал за магарето си, скрито в курната. След като всички го били, той пак виждал магарето да му маха с ушите си, но повече не посмял на никого да говори за магарето си. Тогава той се обърнал към магарето с думите: «Виждам те, но не искам вече да се занимавам с тебе, защото много ме биха, напатих се». Ето защо и българските вестникари виждат истината, но не смеят да я кажат, защото много пъти са бити за нея. И тъй, от вас се иска нова философия. Хората трябва да живеят според истината. Тя е най-красивото състояние, което човек може да преживее. Нас не могат да ни заставят да търгуваме с истината. Да говорим истината, това не е унижение. Тя не опорочава идеите. Важно е как човек изпълнява длъжността си. Каквато служба да изпълняваш, ще говориш истината. Човек трябва да има една основна идея. Тя е зародишът на живота. Кое е най-важното в зародиша? Ядката. Всяко семе, всяко яйце има един вътрешен зародиш, който се превръща в това, което е семето. Каквото е семето, такъв е резултатът. Следователно, идеите определят хората. Основната идея в човека дава тон и направление на неговия живот, както и на неговата мисъл. Всички останали идеи се групират около основната идея. Тя трябва да бъде непоколебима, при всички условия да бъде една и съща. Ще ме видите. Ние трябва да любим Бога, когато не виждаме. То е идеалът на нашата душа. Щом обичаш това, което виждаш, то е материалната страна на любовта. Много примери потвърждават тази мисъл. Едно дете живяло далеч от майка си цели 16 години. През това време то заболяло сериозно. Лекарите видели, че положението му е безнадежно и решили да пишат на майка му, да дойде да го види преди да умре. Детето имало силна температура, постоянно бълнувало и нищо не виждало пред себе си. Като пристигнала майката, тя поставила ръката си на неговото чело. Макар в безсъзнание, детето я познало и извикало: «Мамо!» Това дете видяло ли майка си? Не я е видяло. Значи има друго познаване и виждане. Вътрешно. За такова виждане говори Христос. Ако ние виждаме само с външните си очи и разбираме само с конкретния си ум, в такъв случай ние недовиждаме и не разбираме нещата. Други очи ни са нужни. С тях ще разбираме основно работите. В това вътрешно виждане няма изключения. Ако аз вярвам в божественото, т.е. в разумното начало, всички противоречия ще изчезнат. Такъв пример имаме с живота на Христа. Какво по-голямо противоречие от неговия живот? Той мина през разпятие. Но Бог, в когото той вярваше и от когото излезе, го освободи от смъртта. Имаме примера и с тримата младежи в огнената пещ. Те не се поколебаха във вярата си. Не се поклониха на идола, поставен от вавилонския цар. Той ги хвърли в пеща, но те не изгоряха. Има много подобни примери. Всеки, който вярва, ще излезе на добър край. Питам, какво ще бъде вашето положение, ако поставят вярата ви на изпит? Трябва ли да се поколебаете? Ще ви турят в огнената пещ да се опита вашата вяра. Човек сам трябва да знае докъде е стигнал и любовта ви ще се изпита. Аз съм привеждал примера за онази млада мома, Драганка, на която възлюбеният често и казвал: «Не се страхувай, Драганке, докато си с мене, нищо няма да ти се случи». Един ден, като вървели през гората, насреща им излязла една мечка. Момъкът веднага се качил на една круша, а Драганка останала под крушата. Като се видял вън от опасността, той извикал: «Не бой се, Драганке, аз от тук ще стрелям». Ние, съвременните хора, само цъкаме с пушката си и обещаваме на хората това, което не можем да им дадем. Христос казва: «Ще ме видите». Кога? Във време на вашите мъчноти, на вашите скърби, на вашите несполуки, във време на вашата любов, на вашата мъдрост, на вашата истина. Това е новото верою, което може да спаси съвременния човек. Така трябва да мислят всички хора. Като дойде Христос, всички хора без разлика ще повярват в това, каквато религия или верою имат хората, то е религия на миналото. Това се отнася и до най-напредналите. Нова вяра е нужна сега на хората. Думата «нова» не е на място употребена. Нужна е божествена религия, която аз наричам религия на Божията любов, която да запали хората от единия до другия край на света. Всички да горят, без да изгарят и да станат щастливи. Нужна е такава любов, която да премахне злото в света, да премахне всички болести, всички незгоди, да премахне сиромашията, завистта, омразата, съмненията и разторите. Ние се нуждаем от такава любов, която може да приравни всички хора, но не както става с изсичането на горите. В съзнанието на хората трябва да се роди желание да пожертват всичко и да тръгнат в правия път, отдето са излезли някога. Сега и на вас ви предстои излизане от Египет, от робството, и да влезете в райската градина. Там да работите с онези дървета, които са изостанали от хиляди години. Трябва да се върнем в рая. Изискват се хора, които да образуват колонии. Трябва да се върнем не назад, но напред. Връщане напред. Да се обърнем и да вървим към великия закон на любовта. Това, което сега ви говоря, не е ново. Вие сами ще го разберете. То е вложено във вас. Трябва да си спомните вашето минало. Аз не говоря за онези, които нямат минало. Аз не говоря и за онези, които мислят, че за пръв път са дошли на земята. Аз говоря за тези, които много пъти са дохождали и живели в райската градина. Те са от рода на хора от преди хиляди години, които търсят в себе си божественото начало. Често Павел казва: «Искам да направя добро, но нещо противодейства в мене». Има само едно разрешение на този въпрос. То е разрешението на любовта. В света съществува една любов, която няма нищо общо с любовта на сегашните хора. Тя не взима никакво участие в греха. Щом дойдеш до нея, всякакво желание в тебе за грях изчезва. Същественото в човека убива всякакво желание за грях. При сегашната любов, обаче, вие всякога сте готови да грешите. Щом влезете в божествената любов, вие се чувствате толкова богати, че във вас няма никакво желание да крадете. Ако цялата витуша се състоеше от печени хлябове, щеше ли у вас да се яви желание да крадете? Ако цяла витуша беше от злато, щеше ли да се яви у вас желание да крадете? Желанието за кражба се явява само при известни случаи. То се е родило някога, а сега става кражбата. Съвременните хора имат неправилни, атавистични схващания, които трябва да се изправят. Първо, да изправим отношенията си към първата причина. После, да изправим отношенията си към другите. И най-после, сами към себе си. Някога ние сме жестоки и към себе си. Ние рушим своя ум, своето сърце и тялото си. След това предаваме това разрушение и навън и казваме: светът ще се оправи. По този начин светът никога не може да се оправи. Светът се нуждае от чист въздух, т.е. мисъл му трябва. Въздухът е мисълта. На света е нужна светлина, но не е тази, която изгаря и от която хората получават слънчев удар. Аз говоря за светлина, която носи живот. Казваш: аз съм човек, роден да живея правилно. Нужна ви е чиста вода, която носи хубав, чист живот. И най-после, нужна ви е твърда почва. Нужно ли е още да говоря? Какво ви е необходимо? Трябва ви една канара на убеждението, която нито бурите, нито дъждовете да разклатят. Нашето убеждение, това е твърдата почва, която не може да се разклати. Тази вода, която не може да се опорочи, това е твоят чист живот. Ти не можеш да опорочиш целия океан, не можеш да поквариш целия въздух, не можеш да поквариш и мисълта. Следователно, на нас е нужна божествената мисъл на съзнанието. Нужен ни е божественият живот. Най-после, трябва ни онова, мощното, силното, за което да разгънем сегашния си живот. Христос казва: ще ме видите в какво? В онова, което изпълнявате. Беседа от учителя, държана на 16 ноември 1930 г. София, Изгрев.